A przyjdą wielkie skutki. I przyjdą ogromne doświadczenia. A wiecie, co ma przekwapiło? I wiecie, co zaskoczyło mnie tutaj? Tam Pan Jezus nie mówi, że len tak przyjdą wody, a tak tak się rozleją. Pan Jezus nie mówi tylko, że wody przyjdą, no i tak się rozleją spokojnie. Ale te wody są oboria, jako keby schválne preto prišli, aby skúsili ten dom. Ale te vody napierajú, jakby właśnie v tym celu one prišli, żeby wypróbowały ten dom. Zober vážne jeho slovo. Veď na serio jeho slovo. Lebo prídu skúšky do tvojho. Ponieważ prídu doświadczenia v tvoje życie. A te skúšky ukážu, že na čo si stával. I te doświadczenia pokażą, na jakim fundamencie budowałeś. Czy si stawał na ludzi? Czy budowałeś na ludziach? Czy si stawał na obecność? Czy budowałeś tylko na społeczności? Czy si budował na książkach? Czy budowałeś na księgach? Czy si budował na uczeniu? Czy budowałeś na nauce? Albo czy si stawał równo na Pana Jezusa? Albo czy budowałeś wprost na Panu Jezusie? A teraz ako stawać na Pana? I teraz właściwie jak budować na nim? Ty musisz kopać. Musisz kopać. Mówi, klopcie a otworzy się wam. A Boże Słowo mówi, pukajcie i otworzą wam. Wołajcie a ohlásim się wam. Wołajcie i odpowiem wam. Ty nie smiesz przestać. Nie możesz przestać. Ty musisz iść tak daleko. Musisz tak daleko dojść. Ty musisz się tak pokorić przed Bogiem. Ty musisz tak uniżyć się przed Bogiem. Ty musisz tak wołać. Ty musisz tak wołać do Niego. Tak złomić swoje serce. Tak przełamać swoje serce przed Nim. A tak głęboko iść. I tak głęboko wejść. A kryczać, a mówić, Boże, hľadám ťa celým svojim srdcom. I mówić, Panie, ja szukam całym swoim sercem, to Ciebie. Daj sa mi nájsť. Daj mi się znaleźć. A kopem. I ciągle kopię. A tak cítim, nie mam odpowiedzi. I ja czuję, nie mam żadnej odpowiedzi. A wołam. I wołam. A kopem. I kopię. A idem hluboko. I głębiej. A naraz sa stane, ako zakopneš. I nagle, jak začať kopať, ozve sa skala. To vtedy odpovie skala. Halleluja. Tou skalou je Pán Ježiš Kristus. A tou skalou je Pán Jezus Kristus. Tak hovorí Pavel apoštol. Tak mluví apoštol Pavel. Že tá skala išla za nimi. Že tá skala šla za nimi. A tá skala bol Kristus. A tom skalom bol Kristus. Ty potrebuješ tak sa pokoriť. Ty musíš tak uniziť sa pred Bogom. Ty tak musíš ísť hlboko. Ty tak głęboko musíš dojsť. Ty tak musíš na tých svojich kolenách volať. Ty musíš tak bardzo prosiť, volať, błagać na svojich kolanách. Až kým sa ti ozve. Až dopóty on nie odezvie ti się. A ešte keď sa ozve. A kiedy się odezvie. Stačí. To wystarczy. Odstaň ešte veci. Jeszcze daj precz rzeczy, aby si sa mohol ho dotýkať. Które przeszkadzają, żebyś mógł go dotknąć. Vo viere sa ho dotýkať. W wierze dotykać. O Panie. Panie, dziękuję, że si w moim sercu. Dzięki, że jesteś w moim sercu. O, dziękuję ci, Panie. Dzięki, Panie. Nie som hoden. Nie jestem godzien, ale ci dziękuję. Ale dziękuję. A ty czujesz, że masz ten dotyk Boży w swoim. Ty czujesz, że ten dotyk Boży jest w twoim sercu. A że sa ho dotýka. I że dotykasz go. A on sa dotýka. I on dotyka ciebie. A on sa ti ozval. I on odpowiedział ci. Nie uspokój sa len z náboženstvom. Nie zadowol się tylko z religijnością. Nie uspokój sa len to, że masz jakieś pracowne miejsce w zborze. Nie zadowalaj się swoją funkcją w zborze. Nie stawaj się swoją karierę w cyrku. Nie buduj swoją karierę w kościele. Ale ty hľadaj Pána. Ale szukaj Pana. Kop hlboko. Kopaj głęboko. Aż kim sa ti nie ozve. Dopóki nie odezwie się. Kim nie będziesz mać osobne obecenstwo. Dopóki nie będziesz miał osobistą relację z Nim. A wiesz, ako możesz wiedzieć, że już masz osobne. A czy wiesz, w jaki sposób możesz wiedzieć, że już masz tę osobistą relację? Wiesz, mnohí veriaci, keď majú problém, bežia za jedným bratom, wiesz, za druhým. Wiele wierzących, kiedy mają problem w życiu, to biegną za jednym wierzącym, za drugim wierzącym. Alebo sťažuje sa susede, alebo druhému. Albo marudzi przed sąsiadem, albo znowu komuś innemu. Ale nie idzie k Pánu Ježišu. Ale nigdy nie przychodzi do Pana Jezusa. Pán Ježiš je ten posledný, ku komu prichádza. Pán Jezus jest właściwie tym ostatnim, do kogo się zwraca. Už bol u všetkých. Już wszystko spróbował.